maken wij een toverdrank. Kom maar mee met jullie plantje. Kom maar mee met mij. En dan steken we dat allemaal in een pot. En dan laten we dat 2 nachten staan. En dan kunnen we daar siroop van maken. En daar zit toverkracht in. Want dat zorgt ervoor dat we niet ziek worden. Dat zorgt ervoor dat we sterk worden. Dat onze banden gezond blijven. Dat onze tenen gezond worden. Dat we goed horen. Dat onze huid zacht wordt. Dit is onze toverkracht. En dit is... Als dat klaar is, dan koken we dat in. En dan maken we daar siroop van. Dat is om te proeven, maar ja, willen jullie dat? Ja. Ah ja? Oké, maar dan gaan we eerst de plantjes erin steken. Die we geplukt hebben. Want dan is de drank klaar. Steek ze er maar in. En dan moet je die 2 nachten laten staan. Ja, dat is wel mooi, hè. Zo draaien, voilà. Yes, voilà. Wie wil er aan dichtvijzen? Voilà. Die gaan we nu gewoon laten staan. En die hebben we voorbereid. Hoe gaan we dat doen? Een glaasje pakken. Ah, dat is een goed idee. Een glaasje pakken. Wacht. Maar ik zou zeggen, pak het. Ja, dat gaat vast. We gaan dat voorzichtig doen. Misschien moet de juffrouw nog iets helpen. Wacht, hè.